And so, my love, I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 15 listopada, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Robimy wszystko, aby ze Strefy Gazy ewakuować wszystkich Polaków, mówi wiceszef MSZ. Z sukcesem dla polskiego górnictwa w Europarlamencie zakończyły się negocjacje nad rozporządzeniem metanowym. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest na rękę Putinowi, który liczy na to, że świat zapomni o wojnie na Ukrainie, powiedział prezydent Niemiec. Ze Strefy Gazy ewakuowano 18 polskich obywateli, ale to nie oznacza końca działań MSZ. Robimy wszystko, żeby zabrać stamtąd wszystkich Polaków, powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Jak podkreślił, decyzja o zgodzie na wyjazd nie zależy od Polski, ale od administracji Izraela. W części przypadków takiej zgody dotąd nie udzielono. Z problemem tym mierzy się nie tylko Polska, ale również wiele innych państw. W dalszym ciągu podejmujemy działania dyplomatyczne, żeby zmienić tę sytuację, dodał Paweł Jabłoński. Kluczowe zapisy dla śląskiego górnictwa zostały utrzymane. W Europarlamencie zakończyły się negocjacje nad rozporządzeniem metanowym. Zwiększono limit emisji gazu, a karę zmieniono w opłaty, które w postaci inwestycji będą mogły wrócić do kopalni. Z limitów wyłączono też węgiel koksujący. Wynik negocjacji to duży sukces, mówi europoseł Łukasz Kochut. Nam się udało w Parlamencie Europejskim ponad podziałami, z myślą o tych ponad 100 tysiącach miejsc pracy, zwłaszcza na Górnym Śląsku, udało popracować i przekonać partnerów z Zachodu, że transformacja energetyczna tak, ale w jej środku musi stać człowiek. I przesunęliśmy po prostu do granic możliwości te wszystkie normy i utrzymaliśmy te miejsca pracy w bezpieczeństwie. Wynik negocjacji muszą teraz zatwierdzić Rada i Komisja Europejska, po czym odbędzie się głosowanie w Europarlamencie. Nagrody w konkursie dla dobra wspólnego wręczył prezydent Andrzej Duda. Są to wyróżnienia przyznawane osobom i organizacjom, które wspierają budowę społeczeństwa obywatelskiego i zachęcają do działania dla innych. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Dla budowania społeczeństwa, które moglibyśmy nazwać normalnym, to znaczy takiego, w którym każdy człowiek czuje się normalnie, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znalazł, niezależnie od sytuacji, w jaką czasem wprowadziło go życie, różne zdarzenia, które z nim czy wokół niego miały miejsce, żeby zawsze czuł się normalnie w naszym społeczeństwie. Nagrodzone zostały m.in. banki żywności, które od ćwierć wieku walczą z marnowaniem żywności i pomagają potrzebującym. Nagrodę dobrała prezes Beata Ciepła. Po 26 latach naszej pracy, nagroda, za którą raz jeszcze dziękuję, i nagroda od pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pokazuje, że ta idea, ta misja sprawdziła się, jest potrzebna i jest efektywna. Do nagród zgłoszono w tym roku łącznie 95 osób, fundacji, instytucji i przedsięwzięć. Będziemy wspierać Ukrainę najlepiej, jak potrafimy, powiedział w Lipsku podczas forum partnerstwa z Ukrainą prezydent Niemiec. Frank-Walter Steinmeier stwierdził, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest na rękę Putinowi, który liczy na to, że świat zapomni o wojnie na Ukrainie. Frank-Walter Steinmeier zaznaczył, że niektóre media ograniczają się jedynie do opisu konfliktu między Izraelem a Palestyną. Według niego Zachód nie może pozwolić na to, aby w natłoku bulwersujących zdarzeń na Bliskim Wschodzie uwadze ogółu umknął fakt, że Ukraińcy nadal walczą o swoją niepodległość. Bez względu na to, co nas jeszcze czeka, Ukraina może liczyć na nasze wsparcie. Chodzi mi o współpracę nie tylko między rządami, ale też gminami, miastami, ludźmi. Putin zakłada, że zapomnimy o tej wojnie. Nie zrobimy mu przysługi. W konferencji partnerstwa niemiecko-ukraińskiego w Lipsku uczestniczył także mer Kijowa Witalij Kliczko. Głos zabrał również Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wygłosił zdalne przemówienie. Wyraził zadowolenie z tego, że w przyszłym roku Niemcy podwoją pomoc militarną dla jego kraju. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Polskie Radio zostało wyróżnione w programie Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Gala wręczenia statuetek odbyła się w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Polskie Radio doceniono za szczególne zaangażowanie we wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych. Prezes rozgłośni Agnieszka Kamińska podkreśliła, że Polskie Radio stara się zapewnić jak najwięcej korzyści swoim pracownikom.

ci te persigue entre la tea ella o oh, dile que tiene dolor de cabeza sobrita de reflejo dame algo tierno me como tu amor y cago el infierno adiós oh, oh, oh, oh. Adiós oh, oh, oh, oh. Adiós infierno perno perno verne verne verne oh oh verne verne oh oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Myślę, że gdybym słuchała tej kompozycji 2000 razy, to i tak by mi się nie znudziła, bo to są po prostu pięknie ułożone dźwięki powodujące, że się człowiek uśmiecha i ten uśmiech na długo nie schodzi z twarzy. Devendra Banhart i Carmen Sita, tak rozpoczynamy dzisiejszą audycję w tonacji trójki. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, bo dzisiaj mam ze sobą dużo muzycznych ciekawostek, sporo muzyki nowej, ale też kilka bardzo miłych powrotów do przeszłości. I co ciekawe, utwór, który usłyszymy za moment, łączy ze sobą te dwie rzeczy, bo faktycznie cofniemy się w czasie i do utworu, który powstał w latach 60., ale przysłuchamy się jego nowej wersji, która premiera miała kilka dni temu. I uwaga, znowu pojawi się Devendra Banhart. So the moon and stars I could see forever you. Yeah. It's good I feel that much alone. To fool myself with all that beauty whom I ever seem to know. How could you let me go? How could you let me go? Just having a bad dream. I would have staked my life, crossed my heart, hope to die with the one that never dawned on me, the possibility you'd be gone. Baby, I'm so wild and crazy, crazy. As if my breath depended on you as I'd wait for your call. You were birthdays and Christmas all and forever. Each time they'd come through the door. How could you let me go? Could you let me go? Jak mogłeś pozwolić mi odejść? W latach 60. ten utwór nagrała Madeline Von Ritz, znana jako Lynn Castle. Wydała go dopiero w roku 2019, a kilka lat później, w listopadzie tego roku, jego nową wersją podzieliła się Vashti Bunyan, zapraszając do gościnnego występu Devendra Banhart, i tak oto powstała ta bardzo miła dla ucha kompozycja. Odpowiedzialna za nią Lynn Castle nigdy nie zdobyła w Polsce jakiejś szczególnej popularności. W Stanach zresztą na swój moment czekała 7 dekad i na całe szczęście po tych latach została ponownie dostrzeżona, i trochę to takie podobne do historii Sugarmana, mam wrażenie. Posłuchamy teraz, drodzy Państwo, jednego z jej utworów i będzie to kompozycja The Lady Barber, nagrana w 67 roku. Lady Barber, who wanted what she could not have. She climbed up the mountains too high. She fell over and over again. She wanted to capture the sunshine, to touch each brand new drop of rain, to travel the length of a rainbow and never back again. She wanted to lie in straw meadows, to feel capital love everywhere, yet way, way down deep, deep inside her Państwo, ale ja mam poczucie, że te 5 lat płytowej nieobecności Meli Koteluk to jest zdecydowanie za długo i bardzo się cieszę, że w końcu wraca na scenę i nagrywa nowy album. Co prawda, faktycznie po drodze pojawiła się płyta Astronomia Poety, nagrana z zespołem Kwadrofonik, ale no, na solowy materiał Meli Koteluk musieliśmy naprawdę długo czekać. No i w końcu jest Harmonia. Taki tytuł nosi singiel, który właśnie nam wybrzmiał na trójkowej antenie. Singiel nagrany z udziałem takich muzyków jak na przykład Bartek Wąsik czy Michał Pepol. No i przede wszystkim jest tu coś, czego brakowało mi przez te lata najbardziej, czyli tych przepięknych melodii, które wzbudzają naprawdę bardzo duże pokłady czułości. To przy pięknych powrotach pozostając i przy pięknych melodiach oczywiście, przysłuchamy się za moment fragmentom nowej płyty Arkadiusza Glęska, znanego jako Fismol. Na początku listopada muzyk wydał płytę zatytułowaną Pomiędzy i z tej płyty wybrzmi nam utwór Szum powietrza. Zasłuchana jesteś w sobie, zapatrzona w oczy mądre, dawno zapomniana w mowie. W ciszy lubię pisać się historie, gdy wszystko przyspiesza. W ciele ściśnięty śpię, tak tu pobrzegaj oceanu. Rezonans odbity od po mieście niesie echo. Ten pęd nie oddę, czekasz za tym, by móc wolni, gdy wszystko przyspiesza. W ciele ściśnięty śpię, tak tu dni po brzegach oceanu. Thank you. place I know, but I'm fooled by my mind, like it's not my own. I see you playing in the sun out the window. Show me the beetles and the bugs you found in the garden. Show me the beetles and the bugs you found. As the boats we made set sail on the lake, I didn't hear them calling out your name. I watched you float further and further away. Anchors lifted, nothing left to hold you down. Anchors lifted, I guess I'll see you around. Beetles and the bugs you found. It seems the beetles and the bugs are with you now. Słychać tutaj mocne inspiracje muzyką folkową z lat 60., a to jednak rok 2022. I paryska wokalistka o pseudonimie Augusta. To było jej naprawdę przeurocze The Beatles and the Bugs, czyli piosenka z dziedziny etnologicznej. Pan Wiktor napisał chwilę temu, że się zasłuchał, ale to chyba jeszcze komentarz odnośnie do tego Fismola. Pan Paco mówi dobry wieczór ekipie w studiu, ale też słuchaczom dobry wieczór, więc przekazuję. Bardzo mnie cieszy Państwa obecność i oczywiście zachęcam do dzielenia się muzycznymi przemyśleniami. Można pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl albo zajrzeć na fanpage Trójki, tam również można komentować i zgłaszać swoją obecność. No dobrze, skoro pojawił się motyw robaczków i żuków, to posłuchamy tych chyba najsłynniejszych, Beatlesów. I nie będzie to ich najnowsze Now and Then. Cofniemy się do Sierżanta Pieprza i do utworu Day in the Life.

Państwu przyznać, że przez te 3,5 minuty się trochę rozpływałam. Zresztą mam tak za każdym razem, kiedy słucham muzykę grupy The Palace. Make You Proud to jest ich najnowszy utwór i przy okazji bardzo ładna zapowiedź zbliżającej się epki. Pierwszy singiel z tego albumu, Rabbit Dog, był równie klimatyczny i tak samo rozczulający, więc ja mam przeczucie, że to będzie naprawdę przepiękna płyta. To teraz, drodzy Państwo, wracamy na moment do Polski, do pewnego tajemniczego, od lat nieodkrytego zespołu Bokka. Grupa postanowiła nagrać album, który będzie odświeżeniem ich znanych utworów, ale odświeżeniem o tyle ciekawym, że w każdej kompozycji pojawia się pewien nieznany gość, taki jak na przykład tajemniczy Zero, Bokka i Violet. Through Bocca i Zero w utworze Violet. Kim jest wspomniany Zero? No, dość łatwo usłyszeć, chyba że to Dawid Podsiadło, chociaż oczywiście tożsamość tego wokalisty nie jest potwierdzona. Równie dobrze to może być ktoś o bardzo podobnym głosie, ale jednak mam przeczucie, że to Dawid Podsiadło. I ja teraz chcę zachęcić Państwa do takiej małej zabawy, w zgadywanie. Każdy utwór na płycie Bocca Hit Stand to jest inny, gościnny występ. Warto posłuchać i zgadywać, kto się za tymi głosami kryje, szczególnie, że są to często naprawdę mocno rozpoznawalne głosy. I ja podzielę się z Państwem jeszcze jednym utworem z tej płyty. Tym razem będzie to kompozycja K&B z udziałem Little Hope. Hard was hard to be said, and her was worth. Wkroczyliśmy w taneczne, elektroniczne klimaty. Za nami Quantic i Morning Light, utwór z udziałem Andrzeja Triany ze świeżutkiego albumu Dancing While Fallen. Ja Państwu bardzo serdecznie polecam przysłuchać się tej płycie w całości, a tymczasem zerkam na zegarek, widzę, że mamy 6 minut do 21, więc zrobimy jeszcze miejsce na jeden utwór. Ja wracam do Państwa po serwisie Trójki, a na zakończenie pierwszej godziny chyba jeszcze bardziej taneczny utwór niż chwilę temu. I to tak w ramach kącika nieśmiertelnej klasyki. The Look of Love. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look. The look of love. That's the look. That's the look.